zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zagrożenia życia Polaków poważnie rannych w wypadku autokaru w Egipcie, informuje MSZ. Kilka interwencji ratowników w Tatrach, m.in. reanimowali kobietę w Dolinie Pięciu Stawów. Amerykański ciężki sprzęt wojskowy przerzucany na Litwę, dołączą do niego wojska USA. Stan trzech polskich turystów rannych w wypadku autokaru w Egipcie jest stabilny. Polacy musieli przejść operację, ale rokowania lekarzy są bardzo pozytywne, informuje rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ewa Suwara. Stan lekarze określają jako stan stabilny, co oznacza również, że rokowania są bardzo pozytywne. Te osoby nie doznały urazów wewnętrznych i te operacje nie dotyczyły w związku z tym żadnych urazów wewnętrznych. Do wypadku doszło wczoraj około 18 w pobliżu kurortu Marsa Alam. Polacy jechali z lotniska do hotelu. Według relacji jednego z pasażerów w autokar z dużą prędkością uderzyła ciężarówka. Jej kierowca miał uciec z miejsca wypadku. Do szpitala trafiły 4 osoby. Jedna z nich po obserwacji została wypisana. Okoliczności wypadku mają być wyjaśniane przez miejscowe władze. Słoneczna pogoda sprzyjała wędrówkom po Tatrach. Jak informuje TOPR, niestety było kilka wypadków. Do najpoważniejszego doszło w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Pomocy potrzebowała kobieta, która nurkowała w wielkim stawie. Trzeba było ją reanimować. Jak informują toprowcy, szybkie wynurzenie z głębokości 25 metrów spowodowało zaburzenie różnych czynności życiowych. Po reanimacji i przywróceniu przytomności kobieta najpierw trafiła do zakopiańskiego szpitala, później została przetransportowana do jednej z krakowskich placówek. Poza tym ratownicy byli wzywani głównie do złamań dwukrotnie w Dolinie Pięciu Stawów, w Dolinie Roztoki oraz na Wiktorówkach. Jutro, drugi dzień na Litwę, przerzucany będzie amerykański ciężki sprzęt wojskowy. Po zakończeniu operacji u naszych północnych sąsiadów stacjonować będą amerykańscy żołnierze. Ich sprzęt transportowany jest przede wszystkim koleją, ale na drogach trzeba uważać też na kolumny pojazdów wojskowych. Mieszkańcy Litwy już rano otrzymali ostrzeżenia, że na drogach mogą pojawić się utrudnienia. 500 żołnierzy ma stacjonować na poligonie w miejscowości Podbrodzie, która znajduje się około 50 km od Wilna. Sojusznicy transportują ciężki sprzęt, w tym czołgi Abrams i bojowe wozy piechoty Bradley. Amerykańskie wojsko na Litwie będzie przebywać przez pół roku. Miesiąc temu litewskie Ministerstwo Obrony informowało, że Litwa długo i konsekwentnie zabiegała o obecność Amerykanów w tym kraju. Jak argumentował minister Raimundas Karoblis, siły USA są ważnym czynnikiem odstraszającym. Amerykanie będą wspólnie z Litwinami uczestniczyć w ćwiczeniach i wymieniać się doświadczeniem. Przerzut wojskowego sprzętu do Podbrodzia zakończy się jutro. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Ryk silników, głośna muzyka, ale też stare syrenki czy wołgi. To wszystko w Szumowie koło Zambrowa. Fani motoryzacji i właściciele nietypowych samochodów i motocykli spotkali się na nieoficjalnym zamknięciu sezonu. Było ponad 100 pojazdów. Lekko sportowy, 97 rok, przywieziony z Anglii, tam przypłynął z Japonii. Seria 230 nie był hamowany. Trzeba zrobić strojenie, wydech, no a potem zobaczymy. Największy w Polsce i tej części Europy. Jaki to jest największy głośnik w Polsce? 33 cale, 84 cm średnicy. Ciśnienia to jest 155 dB. Odrzutowy startujący. Ta stara motoryzacja coś do siebie ma, a jeśli chodzi o wschodnią motoryzację, tą nawet naszą polską, ją kocham za te kształty. Nikt nie był w stanie tak wypracować kształtu auta jak dla mnie, jak wschodnia motoryzacja, czyli te zakola, to wszystko, to auto samo w sobie już miało pewien styl. Kupujesz sobie zwykłe auto i tak naprawdę od ciebie zależy, jak to auto będzie wyglądało. Czy będzie to totalną serią, czy założysz większe koło, obniżysz go troszeczkę i już będzie się troszeczkę różniło od innych aut na ulicach. Oprócz pokazów były też konkursy, rzut oponą na odległość czy przeciąganie auta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, choć będą też chmury. Przewaga słońca w południowej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście 16 stopni, w Olsztynie i Szczecinie 19, w Poznaniu i Białymstoku 20, w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach 21, w Krakowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Martin? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po 22. Kłaniam się Państwu, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Audycja nazywa się Minimax, potrwa do północy. Adres elektroniczny do studia minimax@polskieradio.pl. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Mamy trochę czasu, ale i tak go nie wystarczy na najpiękniejsze płyty świata, które właśnie do naszych uszu docierają. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Gdyby tak, nie zatrzymywać płyty. Drzwi trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Drzwi trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Niemal wszystko, co powiem, może nie tyle, co będzie nieprawdą, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem zrobić już dawno, pewnie powinienem zrobić dawno, ale nie wiem, co siedzi w tobie. Niemal wszystko, co powiem, może nie tyle, co będzie nieprawdą, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem był zrobić już dawno, pewnie powinienem zrobić dawno, ale nie wiem, co siedzi w tobie. Drzwi trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Drzwi trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. I niemal wszystko, co powiem, niemal wszystko, co się stanie, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem zrobić już dawno, powinienem odkryć już dawno, co głęboko siedzi w tobie. Niemal wszystko, co powiem, może nie tyle, co będzie nieprawdą, może nie tyle, co będzie nieprawdą, ale nie zarzucisz mi, że kłamię. Niemal wszystko, co zrobię, powinienem zrobić już dawno, powinienem odkryć już dawno, co głęboko siedzi w tobie. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Szwy trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. Trzymają, rana ładnie goi się, szkoda, że odzyskujesz siły. A gdyby tak, znowu nie zatrzymywać płyty. Człowiek przecież posiada cztery miejsca: dom, warsztat, pracy, świątynię i swój cmentarz. Ja dużo teraz mówię, lecz mało teraz słyszę. Rzeźbię w chaosie, niespecjalnie trawię ciszę. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham. miłości, piękności świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, elitą tego miasta. Przyjaźnię się niestety wyłącznie z samym sobą. Ja kompleksowy planer z moją podłą głową. Planuję swoje wtopy, swe randki i podchody. Planuję swoje songi, swe skalpy i nagrody. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy twej jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, ucieczką z miejsca nowej zbrodni. W poszukiwaniu siebie nie znałem żadnych granic, a kłamstwa wobec innych już od dziecka miałem, miałem za nic. Tak wiele głupich rzeczy robiłem z głodu sławy, dla mego złego ego, dla zabawy. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, elitą tego miejsca. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy twej jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham to przeciążone niebo, w powietrzu ołów oddycham nim na pewno. Przy twej jasności, piękności świata tego bledną. Ja kocham ten zafajdany chodnik, a Ku Klux Klan nie musi tutaj rządzić. Jestem bandytą, ucieczką z miejsca nowej zbrodni. Napisał Muniek, że Sen Miasta, to tytuł jego nowej płyty, powstała na przestrzeni ostatnich 2 lat i że realizacja albumu była ciekawym doświadczeniem, bo po raz pierwszy współpracował z tyloma różnymi kompozytorami, producentami, nowym zespołem, nowym wydawcą, nowym managementem. I napisał jeszcze, że na tym albumie jest dużo uczucia i dużo serca, nie tylko jego, ale również tych wszystkich nowych w jego życiu osób. Sen Miasta rusza w świat i Muniek pisze, że ma nadzieję, że trafi też do nas, jego przyjaciół, z podziękowaniem, że jesteśmy z nim i w zdrowiu, i w chorobie. Są różne płyty, które docierają do mnie. Ja słucham ich uważnie, a potem staram się ułożyć z nich 2-godzinny program. I gdy ruszyła płyta Muńka przedwczoraj, pierwszy raz usłyszałem te nagrania, to ona tak po schodkach. Dziś zaczęliśmy ją od połowy schodków. I jeszcze przed nami troszkę drogi, nim zaśniemy, Gawryło. No dobrze, proszę mi pozwolić również włączyć do dzisiejszego programu parę innych płyt. To jedna z ważniejszych płyt od ubiegłego tygodnia, no ale przecież jeszcze przez jakiś czas na pewno. Znają Państwo 2-3 fragmenty do tej pory? Jest ich więcej na płycie. Wszystkie To przecież takie proste dźwięki, tak by się wydawało. Tak jak zamknąć w studiu troje. Zbigniew Preisner, Dominik Wania przy fortepianie, Lisa Gerard przy mikrofonie. I powstaje takie cudo. Kolejny utwór z tej właśnie wydanej nowej płyty Zbigniewa Preisnera. Bo 40-lecie, bo przy okazji ta właśnie płyta, bo Lisa Gerard przyjechała do Krakowa, bo ona wystąpiła na tym oszałamiającym koncercie. I cały czas on, wiem, że jeszcze drży w Państwa uszach i w Państwa sercach, bo było to coś wyjątkowego. Że my mamy takie szczęście do koncertów. W środę w Tonacji opowiadałem Państwu o tym, że wieczorem czeka nas tu w Warszawie, bo jeszcze potem jechali i do Wrocławia, i do Krakowa, a przecież przyjechali z Gdyni i chyba i jeszcze skądś, nowa modelarnia. Tak mówiliśmy przez wiele, wiele lat. Oczywiście chodzi o zespół New Model Army, ale przecież nowa modelarnia to o wiele łatwiej powiedzieć. I to też kolejne pytanie. Skąd ten kosmita jest? Jak on to po prostu połączył, te wszystkie dźwięki? Mówił ze sceny i bił nam brawo. zabranym w warszawskiej Proksimie. 27 raz, 27 koncert w Polsce. Słów parę zaledwie, ale te dźwięki obok siebie kosmicznie poukładane. Przy okazji to szybko Państwu powiem o koncertach dwóch, trzech, czterech, o których się dowiedziałem w ciągu ostatnich paru dni. Jeżeli mają Państwo na przyszły rok kalendarz, to proszę zanotować sobie w nim, a jeżeli nie, to gdzieś na małej karteczce i potem dopisać. Gliwice. Szczęśliwe w czerwcu i w maju. W maju, 28 maja, Nick Cave, jeżeli nie wiedzieli Państwo, a 15 czerwca Lenny Kravitz. Gliwice mają dobrze. A teraz najbliższa sobota, ale to będzie między Opolem a Wrocławiem, czyli w Brzegu. Dowiedziałem się od Joanny Forbrot, że tam koncert. On się zaczyna o 21 z minutami w Niezależnym Ośrodku Kultury. Chcieliby Państwo 6 tysięcy biletów na ten koncert? Proszę uprzejmie, bo on nie trzeba w ogóle nawet dzwonić nigdzie, trzeba po prostu tam przyjść. Joanna Forbrot, Brzeg, to między Opolem a Wrocławiem, najbliższą sobotę, czyli za 6 dni. I tu mam jeszcze jeden, który dostałem przed chwilką od Państwa, zapowiedź koncertu, że John Lord, memoriał Johna Lorda, on się odbędzie, to ósmy memoriał, on się odbędzie 24 października w warszawskich Hybrydach. Świętowanie między innymi 45-lecia płyty Burn. 24 października, Warszawa, Hybrydy, memoriał Johna Lorda. To teraz tak. Czy w pół godziny zdążymy 1, 2, 3, 4, 5, 6 płyt sprawdzić nowiutkich? O, dwóch z nich w ogóle nie ma. No to zaczynamy. Never ending days, never ending nights. No uśmiechnęli się państwo i rozpoznali państwo, wiem, że to Beck szykuje nową płytę, a to pierwszy ujawniony z niej utwór. Może nawet nie pierwszy, tylko jakiś taki radiowy fragment pierwszego utworu. No ale cieszmy się z tego, co mamy. Będzie więcej? Damy państwu znać. Beck ma swoich sympatyków nie tylko w Nowym Jorku, ale również i w Polsce, wiem. No to co? Następna niespodzianka to też pierwszy fragment szykowanej większej całości. For the answers. searching for the answers on the outside. Looking. No i co? Po tej gitarze floydowskiej troszkę ona naprowadziła państwa? A Way Out of Here, tak się nazywa ten utwór. Wykonawcą jest Yogi Lang. Tak jest. Lider RPWL. Jak państwo pamiętają, oni zaczynali od tego, że występowali grając swoje wersje utworów komandy Pinka Floyda. Szykuję nową płytę, solową płytę, ona się ujawni 8 listopada. No a teraz w sprawie nowych płyt, które się za chwilę ujawnią, wszystko państwo rozpoznają od razu, na początku tylko delikatne oklaski. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe I'm wkrótce będzie taka płyta. To będzie płyta Kasi Kowalski. Stanisław Sojka gościnnie wystąpił. Trudno, żeby w tym utworze nie wystąpił. Nowa płyta Kasi Kowalski i koncerty. Za chwil parę też kolejne w jej tej części trasy koncertowej. Dobrze. Czy państwo pamiętają bardzo dawno temu taki zwiastun z pytaniem, żeby tatę zapytać i mamę zapytać? Wiem, teraz już trzeba by to zmienić, ale skaldowie tego nie przewidzieli. Zapytaj ojca! Maciek Kosowski, jak pięknie znowu to usłyszeć. To poproszę państwa uszy. Utwór na pewno państwo znają, rozpoznają państwo od razu i podejrzewam, rozpoznają państwo również głos wokalisty. Chyba już wtedy, gdy zespół The Beatles nagrywał swoją wersję popularnego przeboju Money, Ringo Starr zazdrościł, że to nie on przy mikrofonie. No ale proszę bardzo, pół wieku i to z okładem minęło i jest. Na najnowszej płycie ukazała się przedwczoraj. Ringo Starr śpiewa Money. Ale przesłuchałem dla państwa calutką płytę i jeszcze jeden drobiazg chciałbym, żeby do państwa uszu w Minimaxie dotarł. możliwe, że to jest płyta z października 2019 roku? Ringo Starr. No dobrze, wiem, że z uśmiechem państwo przyjęli, miłym uśmiechem przyjęli tę płytę. Jak ja sięgnę pamięcią, to wydaje mi się, że ostatni jego przebój, który zapamiętaliśmy dobrze, to był gdzieś tak w pierwszej połowie lat 70. Taka pieśń nazywała się Photograph, ale to jeszcze musiałbym dokładnie sprawdzić datę, ale wydaje mi się, że to środek pierwszej połowy lat 70. Dobrze, to teraz odtwarzam dla państwa nagranie, które może nie tyle nagranie państwa poruszyło, ile świadomość, że on nagle po latach się odezwał. A zabrzmiało to tak. Honey's got a new feeling. Honey peeled herself off the ceiling. Because God is revealing how to serve your body, how to serve your mind, searching your capricious soul. Takie dźwięki dotarły do nas bez żadnej opowieści. To znaczy nie wiadomo, czy jest to początek większej całości, czy jest to gdzieś odnaleziony utwór. W każdym razie Michaela Stipe'a można rozpoznać w tym nagraniu. Wiadomo, że ono się nazywa Your Capricious Soul i że... No właśnie, i co dalej? Musi coś być na rzeczy i to omówili państwo ze mną listownie w czasie środowej tonacji trójki ostatniej. Musi być coś na rzeczy, bo jest 25-lecie albumu Monster i momentu, w którym to była najważniejsza płyta świata. Chwilę wcześniej zespół R.E.M. ofiarował utwór, który był schowany, bo nie pasował ani do jednej płyty, ani do następnej, ani do jeszcze jakiejś. W każdym razie gdzieś był schowany, a chodziło o to, że on nagrany został tam, gdzie huragan spustoszył całą wyspę. W związku z czym Ariem powiedział, dobrze, odtwarzamy dla państwa takie nagranie. Ale to wszystko nie są przypadki. Myślę, że za chwilkę coś usłyszymy i mimo tych wielokrotnych zapowiedzi nigdy więcej, to może jednak coś się ujawni. Czy tamten utwór Fascinating to państwu przypomnieć trzeba? A mamy miejsce, proszę. Just throw me a line. Ach, jak to pięknie brzmi, mimo że tyle lat minęło. No, nie słyszeli państwo tego utworu wcześniej, bo Michael Stipe powiedział, że on do niczego nie pasuje, ale teraz wydał i powiedział, to jest utwór nagrany we Freeport, na Bahamach. I chciałbym go ofiarować tym poszkodowanym huraganem Dorian. No to jest... zobaczymy. Coś się musi wydarzyć, ale ładnie brzmią te litery R.I.M. obok siebie. Minimax powróci po serwisie informacyjnym, który w trójce za minutę. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Żegnamy reklamy. I teraz dopiero będzie sygnał czasu. Będzie 23:00.